Vida József a Telexnek azt mondta, nem lepte meg, hogy Mészáros Lőrinc legnagyobb tőzsdei érdekeltségének, az Opus Global NRT-nek a részvényei a választások előtt után 43%-ot estek. A cégbirodalom elnöke szerint a befektetők nem gazdasági és racionális, hanem érzelmi alapon árazták be őket. Úgy véli, az éves jelentésükből más értékelésnek kell kijönnie, de mindenkinek a saját döntése, hogy mibe fektet be. Meglátása szerint semmivel sem ér kevesebbet a vállalatcsoport azzal, hogy nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök. A kormányváltásnak hosszú távon nincs hatása az Opus Globalra. Mészáros 2014-es elhíresült nyilatkozatában maga beszélt arról, hogy a gazdasági sikereit a jóisten és a szerencse mellett Orbánnak köszönheti. Emellett az Opus Global bevételének jelentős része az állami építőipari beruházásokból ered. Vida, aki Mészáros jó barátja, hozzátette, Lőrinc egy felkészült szakember, okos emberről van szó. Az igen. Igen, igen. Igen, igen. A Telex interjúban így fogalmaz, egyel bővebb csak. Mészáros Lőrinc a barátom, komoly üzletembernek, felkészült szakembernek tartom. Tehát de hát egyszer elment a gáz otthon, kijött, megcsinálta. Tehát az üzlet az úgy nem szak, hogyha nem közgazdász az illető, vagy érted, akkor mondja azt, hogy komoly üzletembernek, de mi az egy szakember? Nem egy elemző egyrészt. Másrészt maga a Vida József sem ezzel a tákolmány Frankenstein takarékbankkal, amit itt összeraktak alá, úgy, hogy szerintem náluk intézményesült must have a korrupció bármilyen beszállító részéről, olyannyira, hogy egy részét nem is tudja valószínűleg maga vinni, ezért az öccse intézi a Vidának, akinek az egész háttetoválása van, amivel nekem semmi bajom, némelyik alkalommal tök esztétikus, csak képzeljétek el, hogy mennyire hitelesíti amúgy így családilag azt, hogy Vida József előadja, hogy ő igazából így JP Morgan 13. reinkarnációja itt a takarék szövetkezetnek, vagy a takarékbanknak, vagy MH, mi a faszom ez egyáltalán, hogy hívják a szarját annak az élén. MBH, na jó, hát az áthallásos, tehát érted, a titkosszolgálatot átnevezzük majdnem AVH-ra, érted? És ami előtt a neve volt Nemzetbiztonsági Hivatal, NBH, arra megcsinálunk egy bankot. Csak az MBH. De mindegy. Tulajdonképpen mind a kettő miénk, úgyhogy... Az a bomba jó, hogy amikor a Mészáros Lőrincnek meg kell nevezni, hogy kinek köszönheti a sikerét, akkor megnevezi először a jó Istent, másodszor a szerencsét. De ez nem lett volna elég. Nem lett volna elég az Isten és a szerencse, hanem még Orbán Viktor. Még pluszban. Harmadik helyen. De hogy baszki, az Isten és a... Már eleve úgy gondoltam, hogy az Isten elég. Az majd a szerencsét meg az Orbán Viktort hozza, nem? Igen, de így gondolja. Elvileg, de nem, hogy Isten kiválasztotta Orbán Viktort, és én szerencsére ismerem őt. Igen, nem, hogy Isten az úgy döntött, hogy Mészáros Lőrinc legyen a leggazdagabb magyar. De hát ez Isten is belátta, hogy ehhez ő egyedül kevés. Kelleni fog hozzá a szerencse, és Orbán Viktor. És akkor ők így hárman elintézték. Az, hogy mondjad, Peti, mert itt csak jobb. Ha már J.P. Morgan neve elhangzott, hogy a pénz Napóleonja volt a 20. század elején, és a Wall Streetnek az ura, és ma el lehet menni a Morgan könyvtárba, az egykori palotáját, ilyen neoreneszánsz palotát, amiben ő könyvtárat rendezett be, ott meg lehet nézni a dolgozó szobáját, és csodálatos, nagyon izgalmas, fantasztikus. Amikor ott jártam, megnéztem, hogy milyen regényeket, milyen könyveket olvasott, és megdöbbentem, Dickens regények voltak ott a dolgozó szobájában. Hát a szegényekről, tudod, néhány lap össze is volt ragadva, nem? Így olvasta, hogy és nem adtak neki repetált. Nem tudom, milyen forma volt, csak azt gondolom, hogy ő abban, tehát, hogy mondjam, a 19. században a sikeres vállalkozók mögött azért mondjuk egy vasútépítésnél legalább volt 1200 kínai ember betemetve, amit alá tudod. Úgyhogy a bankrendszernek a kialakulása közben sem biztos, hogy nem az, hogy ilyen egy utcás western kisvárosokat halálra ledominált, és ilyen jó a rossz és a csúf féle kaszinó tulajdonos módra viselkedik. Nem is ez a film, de ott van egy ilyen, lehet, hogy az, te vagy a rajongója, hogy melyik az a szerintem Clint Eastwood film, ahol egy ilyen kisvárosban egy ilyen pénzember a főgeci. De lehet, hogy a Unforgiven, vagy mit tudom én, miben van ez. Nem, na mindegy, szóval nem csak a vasútépítő, hanem a a banktulajdonosok is elég érdekesek, de azért a JP Morgannek az, hogy a mai napig a JP Morgan Chase az egyik vezető bank Amerikában, és több mint 100 éves, és teljesen privát, nem úgy több mint 100 éves, hogy Széchenyi verte az asztal, hogy kéne egy nemzeti bank nálunk is, hanem ugye ez így létrejött. Az egy sikeres vállalkozó, és akkor a Vida József beöltözik egy ilyen cosplaybe, mintha ennyi köze lenne hozzá. Ja, még itt a Dickens-szel kapcsolatban, hogy a Rockefellerről fordul, és másikor is elmondható, hogy ezek az emberek valamilyen úton módon, most kicsit ilyen elkárhoztak. De hogy ahogy megalapozták ezt a hatalmas vagyont, az mindenképpen valamilyen úton ilyen lelki elkározással járt. Tehát a Rockefeller is trükkök százaival építette föl a Standard Oilt. Amikor a trösztenes törvény miatt szétszették valami 20-valahány különböző vállalkozásra, abból ma az egyik az Exxon Mobil, tehát hogy hatalmas volt a Standard Oil, ahogy a JP Morgan is. És ezek az emberek, ugye a hatalmas vagyonokból mennyit áldoztak utóbbi jótékonysági célra, nem tudok más belelátni, mint hogy valamilyen úton módon a lelkiismeretüket akarták megvásárolni. Hogy akkor visszavegyenek valamit. Hát, és azt, hogy a JP Morgan Dickens regényeket olvas, vagy legalábbis ott vannak nála, ez minden esetre elgondolkodható. De, ahová akartam... Tehát, hogy képzeld el, hogy Mészáros Lőrinc dolgozó szobájában. Mi lehet ott? Mi lehet hát ott? A Dörmögő Dömötör első 3 évadja. Na, tehát igen. Nagy török basa, nagy a hasa. Én azt figyeltem meg, hogy két Mészáros Lőrinc van. Lehet, hogy Mészáros Lőrincen belül van egy ilyen főkapcsoló, amivel átkapcsolod a Mészáros Lőrincet. Van a szóbeli Mészáros Lőrinc, meg van az írásbeli Mészáros Lőrinc. A szóbeli Mészáros Lőrinc, hát az egy fogyatékos óvodás kb. Azért mondom így, mert nem akarom megsérteni se a fogyatékosokat, se az óvodásokat. A fogyatékos óvodásokat leszarom. Tehát azok ismerjenek magukra a Mészáros Lőrincben. Jó tévét szeretnék. A szó szoros értelmében jó tévé. Ezt magyarázza, hogy a szó szoros értelmében jó tévét. Tehát nem a szó átvitt értelmében jó tévét, hanem a szó szoros értelmében tényleg se jó tévét szeretnék. Magyarázza. Tehát úgy érti Mészáros Lőrinc, hogy nem a jó MTV Raps, hanem jó, mint good. Jó minőségű tévét szeretnék. Igen. Ez a Mészáros Lőrinc, igen, a fogyatékos óvodás, akit szeretünk, mert jól szórakozunk rajta. Jaj. És akkor van a főkapcsoló. Az írásbeli a fogyatékos óvodásozás miatt. Vagy mert jól szórakozás miatt. És van a főkapcsoló, amikor az írásban, amikor a Indexre ír egy hát egy olyan Gordon Gekkoi dolgozatot. Igen, 15 000 karaktert, és ott az az embernek az érzés, hogy ez szuper kompetens üzletember és értelmiségi. Mm-hmm. Megírta az Ulisseszt, bazd. Olyan hangon olvasom a Mészáros Lőrinc írásbeli nyilatkozatait, mint a Szondi utcában az a kék szar, amikor indul a választáson, tudod, ez a... Jó, de cik az a hely, szívesen laknék itt. Hogy hirtelen ilyen nagyon értelmesnek tűnik, de értjük, hogy mi ennek a módszertana. Most speciál amúgy nem ezen a hangon nyilatkozott, hogy nem akarom a TV2-t megvásárolni, hanem azt az ügyvédei adták ki. De máskor valóban, amikor írásos interjú van, amikor elküldik, jó, hát küldje el a kérdéseket, és akkor itt a Lolo kukac, citromail.hu-ra, és akkor majd a Andi, én visszaírok runk együtt. És elküldik, és az a fajta interjú, ahol írásban válaszolnak, ilyen kerek mondatok, semmi ez az, hogy úgy fejezel be mondatokat, hogy 6 pont van egymás után. Megvan ez az írás, mondat végi írásjel, hogy 6 darab pont. És olyan, igen, és olyan szavakat használ, amikre amúgy visszakérdezne. De írásban meg... De arra úgy nem értem. Imádni való. De tényleg, én sose felejtem azt a pillanatot, amikor először hallottam nyilatkozni Mészáros Lőrincet. Tehát addig lehetett róla olvasni, hogy akkor Orbán Viktor barátja, meg a felcsút vezetőségében, tehát polgármester is volt felcsúton, miképpen kezdett el nőni ez a Mészáros Lőrinc birodalom. És amikor az Echo TV-t megvásárolt, hogy egy jó nézhető TV-t vegyen magának. Jó TV-t. És nyilatkozott, és... Tényleg, ez a, hát hogy a Gajdics Ottóval szóval a tyúkolat se bíznám rá, tehát, hogy Szembesültem. Ezt a Gajdics Otto mondta? Gajdics Otto mondta mindig, hogy a tyúkolat se víz. Ez nem Mészárosra mondta. Nem Mészárosra, ez milyen baloldalra. Ja, bárki másra. Oké. Azt hittem, hogy Mészárosra mondom. Ez egy komoly Mandelbrot ábra, ahol a Gajdics Otto a Mészáros Lőrincet kutyázza, és a Gajdics Otto meg mindenki más kutyázza, és mindenki mást is kutyáz valaki. Román Polanskinak van a Kínai negyed című ilyen neo-noir krimije, a Jack Nicholson, mint magánnyomozó, elkezdenek nyomozni, hogy Kalifornia a legnagyobb vagyonait kiknek a nevére iratták át. És amikor végül eljutnak egy idősek otthonáig, ahol ott vannak az Alzheimer kóros öregek, és így benéznek a Nicholsonék, és így te gondoltad volna, hogy ők itt Kalifornia a leggazdagabb emberei? És amikor a Mészáros Lőrincet hallottam nyilatkozni, akkor ez a jelenetet ott eszembe. Tehát amikor az Alzheimer kóros idősem, aki nem is tud magáról, itt ülnek, hogy ő Kalifornia ura. Hogy megúszta az elkárhozást, nem? Mert ez tök oké, amit mond, csak a kibaszott fogyatékos óvodásokat ne bántsa senki. Alzheimeres öregekkel nincs, azzal nincsen probléma. Ezt is megtudtuk. Na majd együtt elkárhozunk. Ez egy hivatkozás volt. Én még rávilágítanék arra a fajta, hát egyébként dicséretre méltó ambícióra, hogy Opus Globalnak hívják a céget. Opus. Tehát, hogy Mészáros nem az Opus miatt, hogy globál. Egy mű, aminek majd vége lesz, hanem az, hogy globális volna. Az, hogy az az ember, aki a szerencsének, Istennek és Orbán Viktornak köszönhetően itthon úgy, ahogy hozzájut megrendelésekhez, amit az alávásárolt menedzserek majd esetleg kivitelezésben épp, hogy megcsinálnak, hogy egyébként le lehessen papírozni, hogy elkészült. Külföldön hol rúghat labdába, ahol nem ismer ugyanilyen módon valakit, aki beintézi, nem is, hogy aki beintézi neki a közbeszerzést, hanem aki annyira jól látható fárosz a korrupciós hegy tetején, hogy mindenki észreveszi, aki közbeszerzésről dönt, hogy jaj, miért ez a Mészáros Lawrence? Bicsák, nem tudom még, hogy a faszom és már olyan Alain Delonnál operálták át a faszit, nem akkor... Hát azért az melós lesz. Előbb átoperálták, aztán az Indexnek adott egy nyilatkozatot. Emlékeztek az interjú, amikor ő... Globál, bazd meg. De... Egyszer volt egy ügyfelem, aki rossz anyagi helyzetben lévő emberek utolsó aranytárgyait olvasztotta be a árkádok alatt valami szarbusz megállóban. Tehát ő ezzel foglalkozott, de emellett szeretett volna valamilyen digitális terméket. Néhány hónapig tudtunk beszélni, de az e-mailt nem tudott megírni, úgyhogy mondtam, hogy akkor ezt valaki mással. És ennek az embernek próbáltam kérni tőle, hogy produkáljam egy kibaszott KFT-t, amivel le tud szerződni a kártyás fizető cég, aki tőle a bevétele érkezne, és nem tudott egy olyan céget előteremteni, aminek nem volt valami foglalása, vagy pere, vagy nem tudom, és végül is egy olyan betéti társaságot adott, amivel szerződni lehet, ami az ő szendvics emberének a nevén volt, aki effektíve minden nap a aranyat, ezüstöt veszünk reklámtáblával, sétált föl le a busz megállóba, és ő volt ennek a BT-nek az üzletvezetője, amely BT-n elnevezése valami olyan volt, hogy Józsi Holding BT. Tehát a holding az szokott lenni, amikor már van 4 céged, akkor mit tudom én, az ilyen komolyabb eszközöket, amiket nem fogsz eladni, meg a nagy értéket képvisel, azt abba a cégbe teszed, a többi meg bérli ettől a cégtől, és tud, így okoskodtok. És ugye nem, neki az első cég az rögtön holding, de betéti társaság formában. És közben szendvics emberként dolgozol, és a végén ezt a céget is visszabaszta az egyébként szerb kártyás fizetés szolgáltató, tehát akik csibészek, nem olyanok, mint a PayPal, hanem azért ott belefér meg sok minden, azzal, hogy egy parkolási bírság nem lett befizetve, és ezért nem tudnak lesz. Amikor Mészáros Lőrinc megfogadta Gyurcsány Ferencnek az intelmét, hogy a öregecskedő feleségét frissre cserélje, és maga mellé vette Andit, én azt láttam, hogy ő megváltozott Andi mellett. Tehát ő hozzá trendiesült Andihoz, öltözékben, testsúlyban, trendiségben. És az bizonyára Andinak a hatása volt, hogy Andi mondta azt, hogy hát most te úgy nézel ki, mint egy Stróman, ne haragudj. Nézzél már ki úgy, mint egy üzletember, mintha te magad szerezted volna azt a vagyon, nem úgy kaptad volna azért, mert hülye vagy, meg mert nyomorult vagy, úgysem tudsz vele mit kezdeni. És akkor a Lülő, és szerintem erre ment el az összes energiája, és ezen felül már nem maradt. Tehát akkor maradt a jó tévét kívánság nagyjából, mert erre ment el az összes energiája, hogy ő, mert Andi személyében ő vásárolt maga mellé valami nagyon trendi, nagyon jól reprezentált státuszszimbólumot, és akkor ahhoz kellett fölhozni a magát, és hát Andi segített ebben, és mire sikerült elvégezni, addigra pont meg is bukott a rendszer. De ugye ebből a NER-nek ebben a sógor és haver kapitalizmusából, tehát hogy még ebből is nekünk a legszarabb jutott úgy világszinten. Tehát a Bayraktar az az Erdogánnak a veje. Tehát, hogy ott is van egy ilyen rokonság. Tehát a Bayraktar az az Erdogánnak a Tiborci, a török Tiborcs István. De ott a világszintre gyártják egyébként a drónokat, és van egy ilyen, fölépítettek egy vállalkozást. Csak a drónokból ismertem ezt a kifejezést. Azt nem tudtam, hogy ez van mögé egy ilyen. Igen, ez egy pali, ez egy a török Tiborcs István. Az Erdogán Tiborcs Istvánja. Csodálatos. De a Tiborcs... De tartozik hozzá valamiféle teljesítmény. Igen, de nekünk meg semmi. Hát a Szomorúság háromszöge című filmben az a nyugdíjas házas pár teljesítmény, akik ugye gépgyártással foglalkoznak. De ugye azon belül mi? Hát ilyen finom mechanikai műszer. De hogy mi? Hát taposóaknákat gyártunk, bazd meg. Vonakodik bevallani a pontos üzleti szférát, amiben dolgozik. Nekem azért ezzel, hogy ahogy a Ondi kivakarta a Getziből a Mészáros Lőrincet egy pillanatra, én úgy érzem, hogy ez múlandó. Tehát, az az üvegcső, aminek az alján ez a szérum van, amitől egy pillanatra emberszabásúnak tűnik, az most, amikor iszik belőle, már ilyen hangot ad, hogy tudod, amikor még hátra van a filmből 90 perc, de te már kiittad az egész üdítőt, tehát szomjas vagy, és húgyoznod kell. És ez a szer, tehát amikor ránézek a Mészárosra, aki egy kicsit ilyen pirosporzgásabban, sokkal kisimultabb arcú volt, jobb lelki állapota volt, ez nem az elmé állapota, hanem az, hogy egyáltalán ilyen egészségesebbnek tűn. Most meg közben volt egy ilyen ív, hogy akkor egyszer lefogyasztottuk egy kicsit, ráadtunk ilyen kurva drága ruhákat, aztán most meg 4 szemtáskája van, úgyhogy 2 szeme van a faszinak, tehát erősen palpatinosodik. Tehát én úgy érzem, hogy ez az ív, ez valahol párhuzamba állítható a Szer című filmben a Demi Moore-nak a sorsával. Tehát, hogy megvolt az, amikor kimászott a gerincéből a Jócsaj Mészáros Lőrinc, és az járt be a TV stúdióba karriert csinálni, de most már ott tartunk, hogy Tiborcs Istvánként önálló életre kelt, és az eredeti Mészáros Lőrinc így ott fekszik a fehér fürdőszoba csempén. Ha láttátok a Substance című filmet, abban történik ez a Lőrinccel. Milyen érzés lehet Bocskor Gábornak az, hogy Mészáros Lőrincnek fizeti a gyerektartást? Ebbe gondoljatok bele. És egy Mészáros Lőrinc, hát hónapról hónapra, hát várja, hogy hát most miből ruházza a gyerekeket? A zebrának egy reggelije. Utaljon már, Bocskor Gábor. Egy reggeli alatt megeszi a zebra, de úgy, hogy már csak 4 zebra van, mert ugye 16-ot közben céllövöldésztünk. Na. És ugye még ezek, ha már tényleg, de tuti elteszi egyébként, hogy tartani. Ezek a NER figurák ugye mindenért lehajolnak. Hallottam ezt a sztorit, hogy már megbukott a képviselő pont, hogy a Felcsút környékén a Bicskei körzet fideszes képviselője, a Tessei Zoltán, talán így hívják. Tesseli? Hát, hogyha a Fejér 4, vagy hogy... Jó. Tesseli. 3, Fejér 3-ra gondolsz. Igen. Az a nagy bajuszos ember, aki az ország legtöbb szalagját, nemzeti színű szalagját átvágta. Tehát aki egy méterenként adott át egy utat, hogy mindig át lehessen vágni a szalagot. Ezt eleve úgy adja át most már, hogy így. Tudod, mert az 3 vágás, mint amikor a egymás kezét fogó kislányok izét csináltad a harmonika papírből óvodában. Aki nem csinált ilyet, az nem értette ezt a mondatot. Na, hogy... Baszódjon meg, mindegy. Na, hogy róla mesélték azt, hogy volt valami ilyen jótékonysági futás, ami családi, nem tudom, családi futóverseny. Ő is elindult, mint képviselő, aki futott valameddig. De mivel futott valameddig, ezért, hogy neki is volt egy ilyen sorszáma, vagy egy rajtszáma, vagy hogy hívják ezt. Végén volt egy ilyen sorsolás, amikor kisorsolták a résztvevők között a nyereményt, ami volt valami 5000 forintos dekatlan utalvány, és állítólag ezt mesélték nekem, pont a Tesselit húzták ki, mire fogta, és a dekatlan utalvány eltette zsebre. Tehát, hogy legalább tudod, azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor ezt felajánlom a helyi óvodának, nem tudom, vegyenek bőle gumilabdát, de nem, ezt az 5000 forintos utalványt is eltette a Hát, vagy így mondta volna, hogy 713-as, Semmi. 713-as! Jó, hát igen, most mondják kollégáim, hogy 713-as kiugrott a WC-re, akkor majd az irodában odaadjuk neki. Nem, hanem így én vagyok, és így ilyen lassan így beteszi a kezébe. Fú, de undorító.